स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस अति पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के इस सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी के ऊपर विचार कर रहे हैं और सभी स्वाध्याय प्रेमियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जैसा आप लोग जानते हैं इस पंचदशी में 15 प्रकरण हैं, 5 प्रकरण हैं विवेक प्रकरण, 5 प्रकरण हैं दीप प्रकरण है और 5 प्रकरण हैं आनंद प्रकरण है। तो दीप प्रकरण का पहला प्रकरण चल रहा है जिसका नाम है चित्र दीप प्रकरण। चित्र ये जगत एक चित्र की तरह है। मुख्य प्रयोजन इस प्रसंग को इस प्रकरण में ही बता, जैसे एक पहले के समय पर्दा आता था, पर्दा आज का बोले कर्टन, रामलीला वगैरह में एक पर्दा लगाते थे, सिनेमा का पर्दा, कहा सिनेमा का पर्दा तो सफेद रंग का होता है, स्क्रीन वो वाला जिसमें हाँ चित्र हाँ उसमें चित्र बने रहते थे, राम बने रहेंगे, विष्णु बने रहेंगे, अगल बगल देवता राक्षस रहेंगे, कोई हम वो बजाता रहेगा, इस तरह से रामलीला में तो हमने पर्दे देखे हैं, वैसे पर्दे लगे रहते हैं। अब देखा जाए उस वह पर्दा जो है तत्वतः क्या है, सूत ही है कि सूत से अलग है। वहां यही तो उदाहरण दिया कि एक वस्त्र है, वस्त्र के ऊपर है मांग लगा दिया, क्या अन्न वो क्या होता है उसको आप लोग क्या लगाते हैं उसको टाइट करने के लिए, स्टार्च, आजकल आप भाषा स्टार्च, पहले चावल का ना जो मंड होता था, चावल उबाल करके जो मंड निकलता था उसका पानी निकलता था सफेद सफेद, हाँ तो उससे वो करते थे, अथवा मिलिट्री वाले ना आरा रोट लगाते हैं अपने कपड़े को टाइट करने के लिए, क्या लगाते हैं आरा रोट लगाते हैं, सबके अपने अपने तरीके थे, ढंग थे। तो उससे, या कभी आप लोगों ने उस पे गए होंगे दुकान पे, वो लिखवाने के लिए पहले वो बनता था बैनर, तो राइटिंग में लिखा बैनर लिखा जाता है, लिखाया जाता है, इस कपड़े में लिखाना चाहो तो नहीं लिखा जा सकता है, इस कपड़े में नहीं, लिखाने वाला जो कपड़ा होता है ना उसके ऊपर काफी मात्रा में स्टार्च चढ़ा रहता है। हाँ इनको ज्यादा अनुभव है कपड़े का, इनका वो है, तो वो है, तो उसके बिना कपड़ा हो सकता है क्या बताओ, मतलब उसके बिना भी कपड़ा हो सकता है, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर जो पेंट करने वाला होता है लाइनिंग खींचता है, लकीर खींचता है, जो चित्र बनाना है उस चित्र को बनाता है हाँ पेंसिल से, इसके बाद उसमें कलर भरता है। लेकिन ध्यान देना कि ये सब किसके ऊपर हो रहे हैं, तो कपड़े के ऊपर जो हमने वो लगाया स्टार्च लगाया, तो वह स्टार्च लगाना ईश्वर निर्विशेष जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के ऊपर एक माया का आवरण चढ़ गया, अविद्या का आवरण चढ़ गया, उसका नाम क्या हो जाता है ईश्वर, उसका नाम क्या होगा ईश्वर। और इस ईश्वर पे जो लाइनिंग हमने कर लिया, लाइनिंग किया ना, स्केच खींचा, वह स्केच है हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ, और उस स्केच जो खींचा था उस पर हमने पेंटिंग कर दिया, कलर कर दिया, तो उसका नाम है विराट। तो यह सारा संसार जो अनेक रंग रूप वाला दिख रहा है वह सब के सब विराट ही है, लेकिन ये जितनी तस्वीरें हैं सारी तस्वीरें किसके ऊपर टिकी हुई हैं, उस अधिष्ठान ब्रह्म के ऊपर ही टिकी हुई हैं। यदि अधिष्ठान ब्रह्म न होवे सबका कारण कौन है, अधिष्ठान ब्रह्म ही है, यदि वो ब्रह्म न होवे तो क्या उसके ऊपर अधिष्ठित कोई तस्वीर रह सकती है, तो सारा संसार भी वास्तव में ब्रह्म ही है, ब्रह्म से पृथक है ही नहीं। लेकिन हम सारे संसार को तो देख लेते हैं लेकिन उस कपड़े को हम देख नहीं पाते। तो इस चित्र दीप के माध्यम से आपको कपड़े का बोध कराया जा रहा है, कैसे आप कपड़े का बोध करोगे, कैसे हम निर्विशेष ब्रह्म को जानेंगे। क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म को जानने के लिए कोई न कोई आलंबन पकड़ना है, अब बाद में उस आलंबन के अधिष्ठान को जान लेना है। कपड़ा ब्रह्म है, उसके ऊपर जो स्टार्च लगा दिया माया के साथ युक्त कर दिया ब्रह्म को, तो ईश्वर उसके मन में जो कल्पनाएं बनती है जगत को कैसा बनाएंगे, उसका नाम हिरणगर्भ, और जगत बन गया तो विराट हो जाएगा। अरे भाई सीधे से समझ लेना, अब बीच पे चले जाना, अभी ये वाला बीच है, हाँ। शांति से बैठे हो, कोई चिंता है आपको, मस्ती से अकेले हैं। ऐसे बच्चे करते ना, खोदते रहते हैं कुछ, खोदते खोदते उसको एक सोने का मटका मिल गया, असरफी भरी हुई, तो आपको माया मिली नहीं मिली, तो जैसे माया मिली आप ईश्वर बन गए, माया मिलते ही आप क्या बन गए, ईश्वर हो गए। अब आप माया मिलने के बाद शांति से बैठोगे क्या, तुरंत दिमाग में योजना चलेगी नहीं चलेगी, आश्रम बनाना, यहां गौशाला बनाना, वहां जमीन खरीदनी है, वहां इतने कमरे बनाना है, कहां कैसे बाथरूम क्या, सब कुछ व्यवस्था करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ व्यवस्था करेंगे, तो वो सारा चिंतन चलेगा। तो उस समय जो चिंतन चलता है उसका नाम है हिरणगर्भ। और जो चिंतन चला अचिंतन करने के बाद, हमने आश्रम बना करके सब कुछ रूप में बैठ गए, तो उसका नाम हो जाए विराट। हमारी अपनी वासनाएं, हमारी अपनी इच्छाएं हैं, इतने रूपों में परिवर्तित हो गए, तो उसका नाम हो जाएगा विराट। लेकिन यह सब के सब यदि आप अधिष्ठान न होते, आप न होते, क्या इतने संपत्ति का मालिक आप हैं, तो संपत्ति का मालिक हैं, विराट है। आप न हो तो संपत्ति किसी काम की है, आप न हो तो आपके भीतर रहने वाला विचार रहेगा, तो विचार संपत्ति और अविद्या सब के सब आपके ही आश्रय पर टिके हुए हैं, और जिसके आश्रय पर सब टिका हुआ है उसी का नाम है ब्रह्म, ऐसा योनि है, यही सबका कारण है। इसी क्योंकि इसी से ही सब उत्पन्न होता है, इसी में सब स्थित है, अंत में इसी में सब लय को प्राप्त कर लेगा, इसी को यहां बताया है। 182वें मंत्र से ये प्रसंग चालू हुआ था, वो बताऊंगा। 182 मंत्र से ये प्रसंग चालू हुआ कि वह परमात्मा इस जगत का कारण है, क्योंकि कार्य को देख करके हमें कारण का अनुमान है, क्योंकि कारण तो हमें दिखता नहीं ना, जो नहीं दिखता उसको हमें पकड़ना है, तो पकड़ना है तो क्या करेंगे, जो दिख रहा है उसको पकड़ करके हमें कारण तक पहुंचना है। तो जगत का जगत योनिर्भवेत ऐसा जगत योनिर्भवेत, यही जगत का कारण है। क्यों, प्रभाव अप्यक्तित्वत है, क्योंकि सारा संसार इसी से पैदा होता है, अंत में इसी में ही लय हो जाता है। आविर्भाव तिरोभाव, आविर्भाव माने प्रकट, उससे प्रकट होना, इसी का नाम है उत्पत्ति है, और तिरोभाव होना इसी का नाम है प्रलय हो जाना। कैसे कैसे, एक उदाहरण दिया, आविर्भावेत स्वस्मिन विलीनम सकलम जगत, यह उस अपने आप से ही प्रकट होता है और अपने आप में ही लय हो जाता है। कैसे, उसमें हेतु क्या है बता, प्राणी कर्म वसादेश है, हर प्राणियों के जैसे कर्म होते हैं उस कर्म के अनुसार वह क्या हो जाता, प्रकट होता चला जाता है, और जैसे जैसे कर्म समाप्त हो जाते हैं, भोग समाप्त हो जाते हैं, वैसे वह प्राणी लय होता चला जाता है। उदाहरण क्या है, यदवत प्रसारित है, जैसे कोई कपड़ा समेट के रखो, समेट के रखा तह लगा करके, तो कोई तस्वीर दिखती है, उसी कपड़े को क्या कर दिया, फैला दिया, तो सारी तस्वीरें सारा संसार दिख जाता है कपड़े के ऊपर, और फिर समेट लिया तो सारा संसार उसी कपड़े में ही सिमट जाता है। तो उसी प्रकार से उस ब्रह्म में ही, उस ब्रह्म से ही यह जगत विस्तार को प्राप्त करता है और विस्तृत हुआ जगत उसी ब्रह्म में ही लय को प्राप्त कर लेता है। लेकिन वही बार बार कह रहा हूं कि जो जगत दिखता है ना, वह ब्रह्म से पृथक सत्ता हो ही नहीं सकती है। पर्दे पे जो तस्वीर दिखती है वह तस्वीर सूत से पृथक हो ही नहीं सकती है, सूत ही है। लेकिन अज्ञानी लोग, सूत नहीं दिखता है, चित्र दिखता है। अज्ञानी का हम सभी चित्र देखते हैं, हम सब लोग भी क्या करते हैं, चित्र देखते हैं। अभी एक दिन न्यूज आया नहीं था, एक चोर था किसी हॉस्टल में, सुना होगा, वो लेडीज गारमेंट लेकर भाग के जाता था, किसी को कुछ छूता नहीं था, कुछ नहीं कम करता, बस इकट्ठा करता था वो। उसको वहां सूत नहीं दिखता था, वहां कपड़े का नाम और रूप में उलझा हुआ था। अखबारों में हम पढ़ते हैं तो पेपर नहीं दिखता है, पेपर के हम नाम और रूप में उलझ जाते हैं। तो नाम रूप की सत्ता को छोड़ो, और नाम रूप क्या है, नाम रूप जाति गुण और क्रिया, इनको छोड़ दो। इनके भीतर जो सत्ता देने वाला है अस्ति भाति और प्रियता, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम जो ब्रह्म है उसको पकड़ लो, तो उसमें उसको पकड़ते ही हमें शाश्वत शांति की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें बदलाव नहीं है, रूप में तो हर पल बदलाव है। जो तस्वीर अखबार पे है वो अखबार की तस्वीर हर पल बदलती है, लेकिन अधिष्ठान में कोई बदलाव होता नहीं। महाराज एक उदाहरण और बताओ, तो उदाहरण और बताया, रात्रि घसरो, रात्रि और दिन, रात्रि में सब लय हो जाते हैं, दिन में सब प्रकट हो जाता है। सुप्ति बोधो, सुसुप्ति में जगत रहता है कि समाप्त है, लय, और जागृत में सब उत्पन्न हो जाता है। उन्मिलने निमिलने, आंख बंद जगत लय, आंख खुला जगत दिख गया। तुष्णी भावो मनोराज्य है, मन शांत है तो जगत शांत है, मन चंचल है तो जगत चंचल। इसी प्रकार से सृष्टि और तिरोभाव, उत्पत्ति और आविर्भाव इस संसार का होता ही रहता है। तब यहां एक प्रश्न हुआ, जिस ईश्वर को आप जगत का कारण बताते हो, वह ईश्वर आरंभक कारण है अथवा परिणामी कारण है? बोलो भाई। कहते आरंभक कारण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? वही आरंभ परिणाम आदि चोद्या नाम ना अत्र संभव है, अत्र माने अस्मिन ब्रह्मणी आरंभक कारणत्वम नास्ति, इस ब्रह्म में आरंभक कारण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म अद्वितीय है, आरंभक कारण नहीं। अनेक आरंभक कारण क्या होगा, अनेक द्रव्यों का द्रव्य ही द्रव्य के आरंभक कारण होते हैं। वह परमात्मा द्रव्य रूप है और नित्य है, तो वह किसी का आरंभक नहीं बन सकता है, परमाणु आदि की तरह। जैसे परमाणु है ना, परमाणु जगत के आरंभक कारण है, इन ब्रह्म आरंभक कारण नहीं है। तो क्या परिणामी कारण है, दूध से दही की तरह? तो क्या दूध से दही की तरह वह परिणामी कारण भी नहीं है। क्यों? वह ब्रह्म निर्वयव है, सावयव में ही परिणामत्व होता है, ब्रह्म तो निर्वयव है। तो फिर कौन सा कारण है? तो विवर्त उपादान कारण है। कौन सा कारण है? विवर्त और उपादान कारण। विवर्त उपादान कारण माने क्या हुआ, जिसे रस्सी में सर्प दिख जाए। तो पूर्व पक्ष ने शंका किया कि जब एक ही ब्रह्म जगत का कारण है, तो उसी ब्रह्म से चेतन भी पैदा होते हैं और अचेतन भी पैदा होते हैं। जब एक ही ब्रह्म से जगत उत्पन्न हुआ तो उस ब्रह्म से या तो सब चेतन ही पैदा होते अथवा उस ब्रह्म से सब चेतन ही होते अथवा सब अचेतन जड़ ही होते। ये दोनों कैसे पैदा हो जाते हैं, अचेतना नाम हेतु स्यात? तो एक ही ब्रह्म से दोनों कैसे हुए, कहते हैं अचेतन जो प्राणी हैं उसकी उत्पत्ति में जो जड़ता का अंश माया है, जड़ता का अंश कौन है? माया। उस माया से अचेतन पैदा होता है, और जो उस ब्रह्म का चेतन अंश है, मतलब चित अंश है, चैतन्य अंश है, उससे वह जीव चेतन प्राणी की उत्पत्ति होती है। इसी को बताया तमः प्रधानः चित्तानाम चित प्रधानः चिदात्मनाम। जो तम प्रधान है उसके कारण क्षेत्र पैदा होता है, और जो चित्त प्रधान है उससे क्षेत्रज्ञ पैदा होता है। भावना ज्ञान कर भी किसके कारण है? भावना के कारण है, ज्ञान के कारण है, और पाप पुण्य कर्मों के कारण है। वही परमात्मा माया से युक्त होकर के शरीर आदि जड़ पदार्थों का उत्पन्न करने वाला होता है, और चैतन्य को चैतन्य की प्रधानता लेकर के वही परमात्मा जीवों का कारण बनता है। तो ये बात आप कैसे कहते हैं? तो बताए भाई, इस बात के प्रमाण के लिए तो सुरेश्वराचार्य जी ने एक मंत्र लिखा है। क्या है? इतिवार्तिक कारेण है ना, इतिवार्तिक कारेण नहीं मिला 189 पृष्ठ पे, नहीं 159 पृष्ठ पे, 189 और श्लोक। जड़ चेतन हेतुता परमात्मन एव उक्ता नैश्वरस्य इति चेत् सुणु इति वार्तिक कारेण जड़ चेतन हेतुता परमात्मन एव उक्ता नैश्वरस्य इति चेत् सुणु। इति माने इस प्रकार से, वार्तिक कारेण, वार्तिक कार्य के द्वारा, तृतीया है ना, कारेण तृतीया है, तृतीया विभक्ति में वार्तिक कार्य के द्वारा। वार्तिक कार्य कौन है? सुरेश्वराचार्य जी महाराज, वो वार्तिक कार्य के नाम से प्रसिद्धि हुए थे। वार्तिक कार्य के द्वारा जड़ चेतन हेतुता, जड़ माने जो अचेतन है, अचेतन माने जो नहीं, स्थावर तो अचेतन हो गया, जो जंगम है, चलने वाले हैं, और इस शरीर में भी, शरीर क्या है? जड़ है। इस शरीर के भीतर जिसके कारण चेतनता है, जो जीव है, उसकी क्या है? चेतनता बताई गई। जड़ और चेतन के प्रति हेतुता माने कारणता, हेतुता माने कारणता। तो जड़ और चेतन के प्रति कारणता परमात्मना एव उक्ता, परमात्मा को ही कहा गया एव कार, परमात्मन एव उक्ता। एव माने अवधारण अर्थ में है, अवधारण माने निश्चयात्मक अर्थ में है। जड़ और चेतन दोनों का हेतु कौन है? वह परमात्मा ही है, ऐसा कहा है। किसने कहा है? वार्तिक कार्य, वार्तिक कार्य सुरेश्वराचार्य के द्वारा ऐसा ही कहा है। न ईश्वरस्य, क्या बोला है? न ईश्वरस्य, ईश्वर को कारण नहीं बताया है, न ईश्वरस्य इति चेत, ईश्वर को कारण नहीं बताया है। इति चेत, यदि ऐसी आशंका हो तो इसका समाधान करते हैं कि इसके बारे में तुम सुनो, इसका क्या समाधान है। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। एक पर्दा है, पीछे नहीं दिख रहा है, पर्दा है, पर्दे पे हिरण आदि की तस्वीर है, और उसी पर्दे पे पहाड़ है, पत्थर है। हम यदि आपसे कहें अंगुली निर्देश के द्वारा चेतन प्राणी बताओ, तो चेतन प्राणी किधर दिखाओगे? हिरण की तरफ। और हम कहें जड़ बताओ, किधर? पत्थर। लेकिन जिधर उंगुली दिखाओगे वह दोनों क्या हैं? जड़ ही है, पर्दा ही है। तो पर्दे में ही, जड़ में ही आपने जड़ता की भी और चेतनता की कल्पना कर लिया है। उसी प्रकार से उस ब्रह्म में ही है, उस अधिष्ठान ब्रह्म में ही हमने जड़ और चेतन की कल्पना कर लिया गया है, जबकि दोनों का अधिष्ठान कौन है? निर्विशेष ब्रह्म ही दोनों का अधिष्ठान है, ऐसा वार्तिककार ने कहा है। तो ईश्वर क्या है? बोलो भाई, जगत का कारण ईश्वर फिर क्या है? कहा भाई, जो ईश्वर है वो भी ब्रह्म ही है। ईश्वर भी है, वह कौन है भाई? ब्रह्म के ऊपर ईश्वर भी अध्यासित है। एक रस्सी के ऊपर जो सर्प दिख रहा है वह सर्प क्या है? तत्वतः है, रस्सी है। रस्सी के ऊपर जो सर्प दिख रहा है उस सर्प की कोई वास्तविक सत्ता है या जो रस्सी सर्प दिख रहा है वो भी क्या है? रस्सी है। अभी आएगा सारे चित्त दीप में, नहीं नाटक एक नस्त दीप या किसी में आएगा कि एक सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश किसी दर्पण में पड़ा। अच्छा, प्रकाश एक है अलग है, लेकिन वही प्रकाश यदि दर्पण में पड़ा तो दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर के प्रकाश यहां सामने दीवार पे प्रकाशित हुआ। तो जो दीवार प्रकाशित हो रही है वह किसके प्रकाश से प्रकाशित हो रही है? सूर्य के प्रकाश से या दर्पण के प्रकाश से? लेकिन बच्चा क्या कहेगा? दर्पण के प्रकाश से प्रकाशित है। लेकिन दर्पण का अपना कोई प्रकाश है क्या? दर्पण भी जो प्रकाशित हो रहा है वो भी प्रकाश किसका है? सूर्य का ही है। भाई सीधी सी बात है, एक उदाहरण है। दूसरा चंद्रमा, रात में हम लोग कहते हैं दिन के समय किसके प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित हो रहा है, रात्रि में क्यों? चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश है? तो रात्रि में भी जो प्रकाश है वह किसका है? सूर्य का ही है। लेकिन अब बताओ, चंद्रमा का जो प्रकाश है वह चंद्रमा का प्रकाश है क्या? उसी प्रकार से जो ईश्वर जगत का कारण बताया गया है कि उस ईश्वर में जो कारणता है वह भी वास्तव में किसकी कारणता है? ब्रह्म की कारणता है। उस ब्रह्म में ईश्वर भी कल्पित है, उस ब्रह्म में ईश्वर भी कल्पित है। तो वो जो ईश्वर कल्पित है, अध्यारोपित ईश्वर है, अध्यारोपित ईश्वर अधिष्ठान ब्रह्म से पृथक है ही नहीं। जैसे वहां तत्त्वम पदार्थ का वो तत्त्वम पदार्थ का वो बताया गया, इसका भाष्य देखना। त्वम पदार्थ इव, आप लोग बोलते हो ना, उच्चारण नहीं कहते हैं। त्वम पदार्थ इव तत्पदार्थे अपि अधिष्ठान आरोप्यो अन्योन्य अध्यासस्य विवक्षितत्वात् मा एवं इति परिहरति। मिल गया भाष्य? मिल गया ना आपको? ऊपर है। हाँ, त्वम पदार्थ इव, जिस प्रकार से त्वम पदार्थ है, त्वम पदार्थ के समान, जैसे त्वम पदार्थ कल्पित है किसके ऊपर? त्वम पदार्थ कल्पित है ब्रह्म के ऊपर ही तो है ना, कूटस्थ के ऊपर त्वम पदार्थ कल्पित है। तो त्वम पदार्थ के समान तत्पदार्थ अपि, जो तत्पदार्थ है ईश्वर, वह भी अधिष्ठान आरोप, क्या है? अधिष्ठान आरोपयो है, अधिष्ठान के ऊपर आरोपित है। से अधिष्ठान ब्रह्म के ऊपर क्या तत्पदार्थ पदार्थ आरोपित था, जीव जैसे आरोपित था उसी प्रकार से ईश्वर भी उस अधिष्ठान के ऊपर आरोपित है। तो अन्योन्य अध्यासस्य, एक दूसरे का अध्यास है, विवक्षित्वात् ऐसा विवक्षित है, ऐसा कथन होने से मा एवं इति ऐसा आप मत कहो। परमात्मना एव जगत कारण, इसलिए परमात्मा को ही जगत का कारण कहा जा सकता है। इसमें कोई असंगत कथम असंगतम इतिहास है, नीचे टीका में लिखा है टिप्पणी में, परमात्मा ही जगत का कारण है इति कथनम, इस प्रकार से यदि मैं बोल रहा हूं तो कथम असंगतम, यह बात असंगत कैसे है, यह बात न मानने के योग्य कैसे है? इस बात को आप मान क्यों नहीं रहे हो कि जगत का कारण ईश्वर ही है? इसको ईश्वर माने निर्विशेष ब्रह्म ही है, और उस निर्विशेष ब्रह्म के ऊपर ईश्वर अधिकल्पित है, और उस कल्पित जगत से पैदा हो रहा है, लेकिन मूल कारण तो कौन हो रहा है? भ्रमित हो रहा है। भाई सूर्य का प्रकाश दर्पण पे पड़ा, दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर के प्रकाश दीवाल को प्रकाशित किया और दीवाल के सारे रूप दिख रहा है। तो जो दीवाल का रूप दिख रहा है उसका प्रत्यक्ष कारण तो दिखता है कौन है? दर्पण का प्रकाश है। दर्पण के प्रकाश से दीवाल के सारे तस्वीरें दिख रही हैं, लेकिन दर्पण का अपना कोई प्रकाश है क्या? तो जो प्रकाश है वह वास्तव में किसका प्रकाश है? सूर्य का ही प्रकाश है। तो हम यदि बोले कि सूर्य के ही प्रकाश से वह वस्तु प्रकाशित तो हो रही है, तो इसमें असंगत क्या है? सूर्य के ही प्रकाश से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो रही है, तो इसमें असंगत क्या है? भाई देखो, पांच विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पांचों विषयों को प्रकाशित करने वाली कौन है? पांच इंद्रियां हैं। ये कहेंगे नहीं, अब इंद्रियों का अपना कोई प्रकाश है क्या? इंद्रियां भी प्रकाश किसका लेकर कर रही हैं? मुझ आत्मा का। यदि हम ये बोले कि आत्मा ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पांचों विषयों को प्रकाशित कर रही है, तो इसमें असंगत क्या है? भाई हाँ बोलो। हाँ सन्निधि है, ठीक है, लेकिन उसकी सन्निधि ही से हो रहा है, लेकिन कारण तो मूल कारण वही है ना। यदि वो न होवे, एक बार ऐसे चर्चा हो रही थी तो वहां बताया गया कि बता जी ब्रह्म भी फिर असहाय है, बिना इंद्रियों के वो भी विषयों को प्रकाशित नहीं कर सकता है, और इंद्रियां भी बिना इसके बिना प्रकाशित नहीं कर सकती हैं। तो एक लंगड़ा और एक अंधा के समान है इस जगत का व्यवहार चल रहा है, तो एक दूसरे को दोनों की आवश्यकता है, तो इसमें कौन पावरफुल है? तो कहा भाई जिसके बिना जिसकी सत्ता न हो सके वह जिसकी बिना जिसकी सत्ता न हो सके वह कमजोर है। जिसे जगत के बिना भी ब्रह्म की सत्ता हो सकती है, लेकिन ब्रह्म के बिना जगत हो ही नहीं सकता है, तो पावरफुल कौन हुआ? ब्रह्म ही पावरफुल हुआ। उस ब्रह्म को हमें महत्व देना चाहिए, जगत को महत्व इतना नहीं देना चाहिए। गौड़ महत्व हो दो, एक तो है मुख्य बुद्धि, एक है गौड़ बुद्धि। हमारी दृष्टि मुख्य कहां होनी चाहिए? ब्रह्म में होनी चाहिए, और जगत में हमारी गौड़ बुद्धि होनी चाहिए। या जगत को भी देखते हुए भी हमें किसको देखना चाहिए? ब्रह्म को देखना चाहिए। अन्योन अध्यास है। अरे भाई कल्पित तो है ही सत्ता, नहीं तो यदि कल्पित नहीं मानोगे ना, तो जैसे हमने राम की उपासना किया, आप ध्यान देना, हम मरते समय जैसी बुद्धि बनाएंगे वैसे ही लोक में हमें जाना, तो हम अपने ही मन की कल्पना से ही मृत्यु के समय, अभी यहां बताया पीछे, भावना ज्ञान कर्म भी, कैसे बताया? भावना के द्वारा। आप मृत्यु काल में जो व्यक्ति जैसी भावना करेगा उस भावना के अनुसार उस देवता को बनाएगा, उस ईश्वर को बनाएगा, अथवा जिस ईश्वर के विषय में उसका जैसा ज्ञान होगा उस ज्ञान के अनुसार उसकी रचना करेगा, अथवा जैसा कर्म किया है उस कर्म के अनुसार स्वर्ग लोक बनाएगा और बनाकर उसका भोग भोगना शुरू कर देगा। तो जिस लोक को बनाया है उस व्यक्ति ने अपनी भावना कर्म से तो बनाया, और किससे बनाया? भाई एक आप लोग जानते होंगे, एक स्वामी कृष्णानंद थे, विरक्त, नाम सुना है कभी? बहुत कृष्णानंद होंगे, भगवान जाने। स्वामी रामानंद जी के साथ रहते थे, ओंकारेश्वर स्वामी रामानंद जी के साथ रहते थे। तो शुरू में बड़े बीमार थे, महात्मा जानते हो ना, बीमार हो जाए तो उसकी सेवा करने वाला कौन है? जिसके शिष्य गृहस्थ बहुत हैं उनकी तो कोई न कोई सेवा कर ही लेगा, और जो विरक्त ही है जिसके आगे पीछे कोई है ही नहीं, जिसने किसी, उन्होंने मंत्र भी किसी नहीं दिया है, दिया था, और अपना कोई आश्रम भी नहीं बनाए थे, एकदम बहुत महाविरक्त हम लोग बोलते थे, विरक्त शिरोमणि बोलते थे, इससे बाल स्वभाव था। तो उनका शरीर असमर्थ हुआ तो उन्होंने सोचा कि शरीर को छोड़ दूं, तो ओंकारेश्वर में जाकर के कोई गुफा सी थी वहां बैठ करके उन्होंने खाना छोड़ दिया, और नर्मदा का जल पिया करते थे। महात्माओं के लिए ऐसा विधान भी है, जैसे जैनियों के यहां संथाला होता ना संथाला, ऐसे महात्माओं का भी विधान है कि जब शरीर दूसरे पर बोझ हो जाए, सेवा करने वाला न होवे, तो निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन करते हुए खान पान का त्याग करके शरीर को छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से शरीर छोड़ने का संकल्प लिया। अब 65 दिन लगभग वह बिना खाए रहे, केवल नर्मदा का जल पीते थे। तो भाई शरीर की भी एक सीमा होती है, थोड़े समय के बाद शरीर बेहोश होकर के गिर पड़े। अब वो कब बेहोश हुए उनको होश नहीं था, क्योंकि जानते उस समय न घड़ी थी न कैलेंडर था, तो कैसे कब। तो एक दिन जब बेहोश होके पड़े थे गुफा में, तो उनका पांव बाहर था, तो स्वामी रामानंद जी स्नान करके जा रहे थे, तो देखा कि किसी व्यक्ति का पांव बाहर है, अंदर क्या कर रहा। गए देखे तो एक महात्मा, और उनको ले आए महात्मा उसके द्वारा उठवा करके, मुंह में छींटे उठे मारे, पानी मुंह में डाला वाला, होश आ गया, जग गए। कहे तुम हमें जगाए क्यों, मैं तो शिव लोक में घूम रहा था। उनके इष्ट शिव थे, तो शिव इष्ट होने से जब ध्यान करते थे तो भावना किसकी क्या करते थे, शिव की भावना करते थे। उसी भावना को करते करते उनका शरीर छूटा, और जैसे शरीर छूटा तो छूटने के बाद वो अपने आप को कहां देख रहे हैं, एक सपना बनाया शिव लोक में, वहां मैया पार्वती हैं, गणेश हैं, जो भी जिससे जिससे कल्पना होगी, जो जो उनके ज्ञान के भीतर बुद्धि में संस्कार होंगे, सारे संस्कार की रचना कर लिए। अच्छा मान लो उसी समय इनको महात्मा न जगाए होते, न होश में आते, वो मर गए होते, तो कहां अपने आप को पाते मरने के बाद। तो बताओ शिव भी आपकी कल्पना से पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए। इसी प्रकार से जो व्यक्ति यज्ञ आदि कर्म करता है, सेवा आदि करता है, तो मरते समय उसकी एक भावना बनती है कि मैंने इन कर्मों के द्वारा हम स्वर्ग जा रहे हैं, वहां इंद्र को देखेगा, ये सारी एक वृत्ति बना करके उनको सब कुछ देखना शुरू कर देगा। यहां बता भावना ज्ञान कर्म भी, भावना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और कर्म के द्वारा वह जड़ और चेतन सारे जगत की वह रचना कर लेता है, संस्कार बनाते हैं, भावनाएं बनाते हैं। भावना तो हुई ना, जैसे शास्त्र ने बनाई है, कोई से हम शिवलोक की भावना करते हैं, उस भावना से ही हम वहां पहुंच जाते हैं। अरे भावना, हाँ ठीक है, तो हर व्यक्ति अलग अलग भावना बनाता है, ध्यान देना, हर व्यक्ति की भावनाएं अलग अलग हैं। जगत ही काल्पनिक है, हाँ, तो उसी कल्पना में जिसे हमने मां की पूजा जिस भावना से करते हैं, तो उस भावना के अनुसार यदि हम शरीर छोड़ेंगे, तो शरीर छोड़ने के बाद हम मां के लोक में जाएंगे। कल्पना को सत्यत्व भावना करके, सत्यत्व भावना करके हम वहां पहुंच जाते हैं। अब कल्पना में भावना मंत्र आप क्या कर लोगे, भावना करोगे या भावना कर दो, यदि कल्पना शब्द आपको अच्छा नहीं लग रहा तो भावना कर, जैसी हम भावना करते हैं शास्त्र में, जैसे हम श्रवण करते हैं, श्रवण के अनुसार हमारे मन में उसी भी प्रकार की भावना बनती है। यदि आपको कल्पना, हाँ पक्का निश्चय पहुंच, अरे भाई फिर पहुंचेगा कैसे सत्य, हाँ पहुंचेंगे सत्य है, ये भी मान लो सत्य ही मान लो। स्वप्न देखती हो, स्वप्न हम सारे विषयों का अनुभव करते हैं, तो जिस समय हम देखते हैं उसमें स्वप्न तो हमारे लिए क्या है, सत्य ही तो है ना, और जागे तो। इसलिए जो ब्रह्मज्ञानी होता है ना, वह कहीं जाता आता नहीं है। न तस्य प्राणाः उत्कामन्ति अतएव विलीयन्ते, जिसके भीतर जैसी भावना होगी, जिसका जो इष्ट होगा, जिसका जैसा कर्म होता है, उस कर्म के भावना के अनुसार वह लोक बना करके उस लोक में रहता है। अभी भी हमने यहां की भावना की थी, इसलिए यहां पहुंचे हुए हैं, और जब तक ये भावना रहेगी तब तक इस लोक में हम रहेंगे। और जिस दिन भावना ये समाप्त होगी, इस शरीर से मैं बुद्धि समाप्त होकर के, जैसी भावना करेंगे वो इसे शरीर में हमें बुद्धि करके वहां हम निवास करना शुरू कर देंगे। तो जागत का हेतु कौन है, भावना ही है भाई। एक घड़ा है, घड़े में पानी भर दो, अब पानी भरने के बाद घड़ा टूट गया तो पानी किधर बहेगा, जिधर ढाल होगा। अब कब तक बहेगा, जब तक उसको कोई गड्ढा न मिल जाए। अब एक बार गड्ढा मिल गया तो पानी ने उस गड्ढे को अपने अनुसार तोड़ करके बना लेगा, उस गड्ढे को दाएं बाएं तोड़ करके अपने आप बना लेता, नहीं बना लेता। उसी प्रकार से जब जीव इस शरीर का त्याग करता है तो इस शरीर में इसके अंतःकरण में जैसी भावना होती है उस भावना के अनुसार वो भागता है। अब कब तक भागता है? जब तक उसको भोग के अनुकूल दूसरा जगह न मिल जाए। और जैसे जगह मिलता है उस जगह के अनुसार अपने आप का शरीर धारण करके उसको वहां भोगना शुरू कर देता है। ये प्रैक्टिकली इस संसार में भी देखो ना, 10 लोग भाग के आते हैं बॉम्बे में, सब लोग एक ही काम करते हैं कि जिसके भीतर जिस काम का संस्कार है वही काम करता है। अब हमारे प्रकाश भाई जहां जाएंगे वहां क्या करेंगे? अपने ही तरह का काम ढूंढेंगे ना, सीए का ही काम करेंगे ना। हीरे वाला व्यापारी जहां जाएगा क्या करेगा? हीरे का ही काम खोजेगा। जिसके भीतर जो ज्ञान है, जो कर्म है और जिस कर्म का जैसी भावना है वैसा उसको शरीर की प्राप्ति होती है, उसके अनुसार वो भोग भोगता है। इसलिए राम को राम लोक मिल जाता है, राम के उपासक को साकेत धाम, कृष्ण के उपासक को कहां जाएगा? गोलोक धाम जाएगा। शिव उपासक शिवलोक में जाएगा, देवी उपासक देवी लोक में जाएगा। जो व्यक्ति जैसी भावना बता, भावना ज्ञान कर्म भी, लेकिन ये भावना किसके ऊपर है मैं बता रहा हूं। भावना उस अधिष्ठान ब्रह्म न होवे तो भावना हो सकती है क्या भाई? ब्रह्म न होवे तो भावना करने की भी, मन में भी भावना की शक्ति कौन दे रहा है? ब्रह्म जितनी भी शक्ति है, ये कई बार हम आपसे उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि मिठास जहां भी है वह मिठास किसकी है? चीनी की है। वह मिठास शक्कर पारे के रूप में आ जाए, लड्डू के रूप में आ जाए, रसगुल्ले के रूप में आ जाए, जलेबी के रूप में आ जाए, आकार अलग है लेकिन मिठास किसकी है? इसी प्रकार जहां से भी आनंद मिलता है, जिस किसी को भी आनंद मिलता है, वह आनंद किसका है? उस ब्रह्म का ही है। तो बताओ ब्रह्म से पृथक दूसरी कोई वस्तु दिखती क्या? आनंद जहां भी मिला या जहां भी पावर दिखता है, शक्ति दिखता है, चेतनता दिखती है, वह किसका है? ब्रह्म का ही चेतनता है, शक्ति है। तो उसी ब्रह्म के ऊपर, उसी शक्ति के ऊपर क्रियाएं कल्पित हैं। यदि वो शक्ति न हो तो क्रियाएं रहेंगी? तो इसलिए यहां बता रहे हैं कि अन्योन्य अध्यास एक दूसरे में क्या है? अध्यास है, कल्पित है। ब्रह्म के ऊपर ये सब के सब कल्पित है। तो ईश्वर वो ब्रह्म ही जगत का कारण होता हुआ ईश्वर के माध्यम से इस जगत का वह उपादान बन जाया करता है। इसको सुरेश्वराचार्य ने बताया है 190वें मंत्र। अन्योन्य अध्यासम अत्र कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7 पी तक आएगा। अन्योन्याध्यासम अत्रापि जीवकूटस्थयोरिव अन्योन्याध्यासमत्रापि जीवकूटस्थयोरिव ईश्वर ब्राह्मणो सिद्धं कृत्वा ब्रूते सुरेश्वरः। ईश्वर ब्राह्मणो सिद्धं कृत्वा ब्रूते सुरेश्वरः। ऊपर का जो दूसरा पाद है वहां दृष्टांत दिया, जीव कूटस्थयो इव, जिसे कूटस्थ के ऊपर जीव अध्यारोपित है। जीव की वास्तविक सत्ता कौन है? कूटस्थ ही तो है। कूटस्थ माने अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य। कौन सा चैतन्य? अंतःकरण से घिरा हुआ जो चैतन्य है उसका नाम क्या है? कूटस्थ। और अंतःकरण में उसी कूटस्थ की परछाई पड़ गई तो उसका नाम जीव हो जाएगा। उसका नाम क्या हुआ? जीव। जो परछाई पड़ी, यदि कूटस्थ न होवे तो परछाई पड़ेगी क्या? तो जो जैसे कूटस्थ के ऊपर जीव कल्पित है, जीव कूटस्थ है और इव, जैसे कूटस्थ के ऊपर जीव अध्यारोपित है, उसी के समान अन्योन्य अध्यासम अत्र अपि, अत्र माने अस्मिन् प्रकरणे अपि, ईश्वर ब्राह्मण ब्रह्मी प्रकरणे अपि ईश्वर और ब्रह्म के विषय में भी इन दोनों का अध्यास है। किसका अध्यास है? ईश्वर ब्रह्मयो है, ईश्वर ब्रह्म के ऊपर अध्यारोपित है। जैसे कूटस्थ के ऊपर जीव अध्यारोपित है, ऐसे ब्रह्म के ऊपर भी ईश्वर अध्यारोपित है। सिद्धम कृत्वा, इसको ऐसा सिद्ध करके ब्रूते सुरेश्वरः, सुरेश्वराचार्य जी महाराज, वार्तिककार महाराज ऐसा सिद्ध करके ही ब्रूते माने बोलते हैं, ऐसा सिद्ध करके ही, सिद्ध मान करके ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमात्मा जगत का कारण है। अधिष्ठान वस्तु किसी अध्यस्त वस्तु किसी वस्तु का कारण नहीं बन सकती है। अध्यस्त जिसके ऊपर कल्पित है, जो अधिष्ठान है, वह अधिष्ठान ही उसका कारण बनता है, जगत का कारण बनता है। इस दृष्टि से उन्होंने जगत का कारण परमात्मा को बोला है। अच्छा ठीक है, युक्ति से तो आपने बता दिया, क्या इसके विषय में आपके पास कोई श्रुति भी है? भाई एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर ही कल्पित जो भूत है, ठूंठ है, ठूंठ के ऊपर जो कल्पित भूत है या देव है, जो भी आप कल्पना करोगे, तो अब उस देव में जो उदारता है, दया है, करुणा है, भूत में जो डर आदि है, वह सब के सब कल्पित किसके ऊपर हो रहे हैं? ठूंठ के ऊपर ही तो हो रहे हैं ना। तो वही कह रहे हैं कि तो ठूंठ ही तो सत्य है, ठूंठ ही तो सत्य है। तो ऐसे ही संसार में एक सत्य है, मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सबका यदि जो कारण है, जन्माद्यस्यतः, जिससे सबके जन्म होते हैं, वह ब्रह्म ही है। ऐसा दोनों में अध्यास संबंध करके ही मैं बोल रहा हूं, परिणामी संबंध करके मैं बोल नहीं रहा हूं। इसको दिखा रहे हैं आगे, अगले मंत्र में अवतरण कल पढ़ेंगे, परसों। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुदात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पते हर हर हर महा